mamy palę. Najlepszy budzik, syreny nad ranem. Na miejsce straty, jadę jaguarem. Na całej pizdzie przez fotoradary. Nie lubią mnie typy, a kochają funk. Biorę oryginał i pierdolę plastik. Siorę na karki, złote zegarki. Dresowy styl na sutemie Nike. Miejska dżungla. Miejska via kumpla. Bacardi, w klubie ze szklanki. Gdy na parkiecie nasze fanki.